पांच महान अश्वेत वैज्ञानिक लिंडा चित्र रोन हिंदी विदुषक अर्नेस्ट जस्ट जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर सुजन मिक्किनी स्टुअर्ड सिरली जैक्सन और पर्सी जूलियन। सुजन मिक्किनी स्टुअर्ड जन्म 1847 मृत्यु 1918 बच्चों से प्रेम करने वाली डॉक्टर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मार्च 1847 को स्मिथ परिवार खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। सिल्वोनस और एनी स्मिथ स्मिथ ने अपने सातवें बच्चे का स्वागत किया। वो एक सुंदर लड़की थी, उसका नाम था सुजन मारिया स्मिथ। सुजन बड़े होकर कुछ अद्भुत काम करेगी, वो पूरे न्यूयॉर्क राज्य में बच्चों की पहली अश्वेत डॉक्टर बनेगी। सुजन ने कब डॉक्टर बनने का निर्णय लिया यह किसी को नहीं पता। कुछ लोगों के अनुसार जब उसकी भतीजी बहुत बीमार पड़ी तब सुजन ने डॉक्टर बनना तय किया। सुजन ने उसकी देखभाल की और उसकी भतीजी बहुत बीमार थी और वो चल बसी। उसके कुछ दिनों बाद सुजन ने अपने परिवार से कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। उन दिनों बहुत कम महिलाएं ही डॉक्टर बनती थी। अश्वेत महिला डॉक्टर तो लगभग न के बराबर थी। पूरे अमेरिका में सिर्फ दो अश्वेत महिला डॉक्टर थी। उस समय ज्यादातर पुरुषों का मानना था कि महिलाएं डॉक्टर बन ही नहीं सकती थी, पर सुजन ने पक्के इरादे के साथ कहा, मैं डॉक्टर बन सकती। 1867 में 20 साल की उम्र में सुजन ने न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उस समय होम्योपैथी पढ़ाई जाती थी। होम्योपैथी पद्धति में मरीजों का उन दवाओं से इलाज किया जाता था जिनमें उस रोग के कीटाणु मौजूद होते थे। 1825 में होम्योपैथी पद्धति इंग्लैंड से अमेरिका आई। क्योंकि वो चिकित्सा पद्धति बहुत अलग थी इसलिए पहले लोगों को होम्योपैथी पद्धति पर यकीन ही नहीं हुआ, पर सुजन को होम्योपैथी पद्धति बहुत आकर्षक लगी। सुजन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली पहली महिला थी। वो एक बहुत होशियार छात्र थी। उन्होंने जीवशास्त्र और केमिस्ट्री के विषय पढ़े। शरीर के अलग अलग भाग कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी सुजन ने सीखा। उसने पौधों का भी अध्ययन किया और बीमारियों में उनका कैसे उपयोग किया जाए वो भी सीखा। जब बाकी साथी सो रहे थे तो सुजन अध्ययन करती थी। वो अस्पताल में बीमार रोगियों की देखभाल करते हुए बहुत लंबे घंटे बिताती थी। 23 मार्च 1870 को सुजन को डॉक्टरी की डिग्री मिली। न्यूयॉर्क स्टेट में सुजन पहली अश्वेत महिला थी जो डॉक्टर बनी। पूरे अमेरिका में वो तीसरी महिला डॉक्टर थी। डॉक्टर बनने के तुरंत बाद डॉक्टर सुजन स्मिथ ने अपने ब्रुकलिन घर में ही क्लिनिक खोला। शुरू में बहुत कम मरीज ही आए, लोगों को उनकी काबिलियत पर विश्वास भी नहीं था, पर जिन डॉक्टरों को का उन्होंने इलाज किया उन मरीजों ने डॉक्टर सुजन स्मिथ के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया। फिर डॉक्टर स्मिथ की शोहरत तेजी से फैली। कुछ ही दिनों में उनकी प्रैक्टिस तेजी से चलने लगी। जल्द ही डॉक्टर सुजन स्मिथ ने दूसरा दफ्तर मैनहट्टन में भी खोला। वो श्वेत और अश्वेत दोनों मरीजों का इलाज करती थी। डॉक्टर सुजन ने गरीबों और रईसों दोनों का इलाज किया। उनके अच्छे काम की खबरें अखबारों में छपी। जल्द ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। 12 जुलाई 1871 को सुजन ने रेवरेंड विलियम जी मिक्किनी से शादी की। उनके दो बच्चे थे, विलियम और एना। दुर्भाग्य से 1890 में डॉक्टर सुजन के पति का बीमारी से देहांत हो गया। उसके 3 साल बाद सुजन ने रेवरेंड थियोफिल ड्यूस गोल्ड स्टुअर्ट से विवाह किया। रेवरेंड थियोफिलुस अमेरिकी 25वीं अश्वेत इन्फेंट्री में पादरी थे। इस इन्फेंट्री के सैनिकों को बफेलो सैनिकों के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर सुजन अपने पति के साथ अलग अलग किलों का दौरा करती और वहां पर अश्वेत सैनिकों का इलाज करती। अपने पूरे कार्यकाल में सुजन ने मरीजों के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने आम लोगों को सेहत, पौष्टिक आहार और दवाओं पर लोकप्रिय भाषण दिए। वो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और विशेषकर अश्वेत महिलाओं के उत्थान की बात करती थी। 1881 में सुजन ने मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की स्थापना में मदद की। उन्होंने ब्रुकलिन होम फॉर एज्ड कलर्ड पीपल में वृद्ध लोगों की तीमारदारी की। वो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फॉर विमेन में पढ़ाती थी। सुजन न्यूयॉर्क होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी। इस समर्पित डॉक्टर का निधन 7 मार्च 1918 को हुआ। उस समय वो 71 वर्ष की थी। ब्रुकलिन के सुजन स्मिथ मिक्किनी जूनियर हाई स्कूल का नाम उनके सम्मान में 1974 को पड़ा। बाद में उनके कुछ अश्वेत महिला डॉक्टर मित्रों ने मिलकर सुजन स्मिथ मिक्किनी मेडिकल सोसाइटी की स्थापना की। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर जन्म 1864 मृत्यु 1943 विश्वविख्यात कृषि वैज्ञानिक। 1864 की एक सर्द रात को सफेद नकाबपोश गुंडों का एक दस्ता डायमंड क्रीक मिशोरी में एक गुलाम की कुटिया में घुसा। उन्होंने एक छोटे बच्चे जॉर्ज और उसकी मां मैरी कार्वर को जाकर पकड़ा। कृपया मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, मैरी ने रोते हुए कहा। फिर उसने उस बीमार बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया। गोरे गुंडों ने मैरी के रोने की कोई परवाह नहीं की। वे गुंडे गुलामों की चोरी का काम करते थे। वो पकड़े गुलामों को अन्य राज्यों में जाकर बेचते थे। उन गुंडों ने मैरी और जॉर्ज को पकड़ा और फिर वो रात के अंधेरे में विलीन हो गए। मोजेस कार्वर एक गोरा था। उसके कई गुलाम थे जिनमें मैरी, जॉर्ज और जिम, जॉर्ज का बड़ा भाई शामिल थे। मोजेस कार्वर ने मैरी और जॉर्ज को ढूंढने के लिए अपना आदमी भेजा। उस आदमी को सिर्फ बीमार जॉर्ज ही मिला। उसके बाद जॉर्ज और जिम ने कभी भी अपनी माँ का मुंह नहीं देखा। मोजेस और उसकी पत्नी सुजन ने दोनों लड़कों की परवरिश की। जॉर्ज जितना बड़ा हुआ वो उतना ही जिज्ञासु बना। युवा जॉर्ज अपना बहुत समय बाहर बगीचे में पेड़ों की देखरेख करके बिताता था। फूलों को उनका रंग कैसे मिलता है उसके बारे में जॉर्ज अचरज करता था। पौधे कैसे बढ़ते हैं, अपनी इस अथक जिज्ञासा के कारण ही बाद में जॉर्ज एक जग प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक बना। जॉर्ज बचपन से ही बहुत होशियार था। वो अपने बाग में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे उगाता था। अगर पेड़ पौधे मर रहे होते तो उनमें नई जान फूंक देता था। जॉर्ज के हाथों में कुछ तो जादू है, सब लोग यही कहते। वे जॉर्ज को पौधों का डॉक्टर बुलाते थे। जब जॉर्ज 12 साल का हुआ तब उसे स्कूल जाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। वैसे 1865 में गुलामी समाप्त हो गई थी, फिर भी बहुत से स्कूल अश्वेत बच्चों को नहीं लेते थे, इसलिए जॉर्ज को एक अश्वेत स्कूल में दाखिला लेने के लिए कैंसस जाना पड़ा। कुछ दयालु परिवारों ने उसे पढ़ाई के समय रहने की जगह दी। जॉर्ज को बदले में उन घरों में कपड़े धोने पड़े और बर्तन मांजने पड़े। 1866 में जॉर्ज ने मिनियापोलिस हाई स्कूल कैंसस में स्नातक कैंसस से स्नातक की डिग्री हासिल की। उस समय वो 22 साल का था। अगले साल जॉर्ज का दाखिला सिम्पसन कॉलेज इंडियानोला आयोवा में हुआ। सिम्पसन कॉलेज में जॉर्ज ने कला का अध्ययन किया, पर जॉर्ज की रुचि पौधों में थी। फिर 1891 में जॉर्ज ने आयोवा स्टेट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में दाखिला लिया। वहां उसने पौधों और कृषि की पढ़ाई की। 1894 में जॉर्ज ने वहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जॉर्ज ने वहां से जल्द ही उसे उसी कॉलेज में एक इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। कुछ समय तक उसने कॉलेज में पढ़ाया और वहां के ग्रीन हाउस की देखभाल की। वो पौधों के साथ प्रयोग करता रहा और उसने पौधों की कुछ बीमारियों के इलाज भी खोजे। वॉलेस परिवार में जॉर्ज की काफी मदद। वॉलेस परिवार एक जाना माना संभ्रांत परिवार था। एक दिन जॉर्ज को बुकर टी वॉशिंगटन का एक जरूरी संदेश मिला। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केजी इंस्टीट्यूट के मुखिया थे। अलाबामा में स्थित इस संस्थान में केवल अश्वेत छात्र ही पढ़ते थे। क्या आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ेंगे, बुकर टी वॉशिंगटन ने पूछा। जॉर्ज ने बहुत खुशी खुशी उनकी संस्थान में प्रोफेसर के पद पर काम करने को अपनी मंजूरी दी। 1896 को उन्होंने संस्थान में अपना काम संभाला। टस्केजी के आसपास सिर्फ कपास के खेत थे। सालों से कपास की खेती करने से वहां की मिट्टी एकदम बंजर हो गई थी। किसानों को अब कपास उगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जो भी कपास उगती उसे कीड़े खा जाते। कपास की फसल के बिना किसान तबाह हो रहे थे। जॉर्ज उनकी मदद कर पाया। उसने अपने छात्रों को मिट्टी की सेहत को ठीक करना सिखाया। उसने किसानों को भी मिट्टी को उर्वरित बनाना सिखाया। हमें मिट्टी में मूंगफली जैसी अच्छी फसलें बोनी चाहिए, जॉर्ज ने कहा। मूंगफली सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। किसानों ने मूंगफली बोई और फिर जॉर्ज के बताए अनुसार उनकी मिट्टी की सेहत सुधरी। उन्हें मूंगफली की अच्छी फसल भी मिली। जल्द ही मूंगफली की फसल एक बड़ा अंबार लग गया। हम इतनी सारी मूंगफलियों का भला करेंगे क्या, किसानों ने पूछा। जॉर्ज को उसका उत्तर नहीं पता था, इसलिए उसने मूंगफलियों पर कई प्रयोग किए। उसने पाया कि मूंगफलियों से बहुत सी चीजें बन सकती थी। उसने तेल, साबुन, मक्खन, कुल मिलाकर उसने मूंगफलियों से 300 से ज्यादा चीजें बनाई। प्रोफेसर कार्वर की शोध दक्षिण अमेरिका की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई। अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें अपने काम पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। प्रोफेसर कार्वर ने अन्य फसलों पर भी शोध किया। उन्होंने शकरकंदी से 118 अलग अलग चीजें बनाई। उनमें आटा, माड़, रबर जैसे उत्पाद भी शामिल थे। उनके शोध के कारण दक्षिण अमेरिका में शक्करकंदी सबसे अधिक बिकने वाली फसल बनी। जल्द ही सभी अखबारों ने जॉर्ज के काम के बारे में लिखना शुरू किया। सैकड़ों कॉलेजों ने उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया। लोगों ने प्रोफेसर कार्वर के शोध कार्य के लिए पैसे भेजे। बड़े उद्योगपति जैसे हेनरी फोर्ड, कार निर्माता और थॉमस एडिसन मशहूर आविष्कारक ने उन्हें नौकरी के ऑफर दिए, पर जॉर्ज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वो सिर्फ पढ़ाना और शोध करना चाहते थे और गरीबों की मदद करना चाहते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर बूढ़े होने तक अपने काम में लगे थे। 5 जनवरी 1943 को प्रोफेसर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की मृत्यु हुई। उन्होंने टस्केजी इंस्टीट्यूट में 47 सालों तक पढ़ाया। मूंगफली से बने कुछ उत्पाद जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, इंस्टेंट कॉफी, आटा पेंट, सिरका, मक्खन, लोशन, शैम्पू, खाने का तेल, सेविंग क्रीम, कोको, दूध, साबुन, ग्लिसरीन और सेट। अर्नेस्ट एवरेस्ट एवरेट जस्ट, जन्म 1883, मृत्यु 1941, अद्भुत समुद्री जीव शास्त्री। अर्नेस्ट एवरेट जस्ट का जन्म 14 अगस्त 1883 को चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में हुआ। उनके माता पिता की दो और छोटी संतानें थी, हंटर और इनेज। 1886 में जब अर्नेस्ट 3 साल का था, तब एक भयानक भूकंप आया। भूकंप से अर्नेस्ट का पलंग हिला और वो उड़ गया। उसके चारों ओर की चीजें गिरने लगी। शहर में बहुत से लोग मारे गए, पर भाग्यवश जस्ट परिवार बच गया। एक अजीब तरीके से इस भूकंप ने अर्नेस्ट की जिंदगी तय की। भूकंप में जस्ट परिवार का घर काफी टूट गया था, इसलिए उन्हें कहीं और जाकर बसना पड़ा। मैरी जस्ट और कुछ अन्य अश्वेत परिवारों ने सेंट जेम्स आइलैंड, साउथ कैरोलिना में कुछ जमीन खरीदी। उसका नाम मैरीविले, यानी अर्नेस्ट की माँ मैरी के नाम पर पड़ा। मैरीविले में अर्नेस्ट ने पहली बार विज्ञान में कुछ रुचि दिखाई। बाद में अर्नेस्ट बड़ा होकर एक मशहूर वैज्ञानिक और समुद्री जीवशास्त्री, यानी मरीन बायोलॉजिस्ट बना। अर्नेस्ट मैरीविले के आसपास के जंगलों में घूमने जाता था। वहां वो फूलों और जानवरों को बहुत ध्यान से देखता था। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस प्रश्न में अर्नेस्ट की विशेष रुचि थी। एक दिन मैं इन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें सीखूंगा, अर्नेस्ट ने सोचा। उसने वो किया भी। वहां वो अश्वेत बच्चों के स्कूल में पढ़ा, पर दक्षिण में अश्वेत बच्चों के स्कूल गोरे बच्चों के स्कूल जैसे अच्छे नहीं थे। मैरी चाहती थी कि अर्नेस्ट को सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, और सबसे अच्छे स्कूल दक्षिण में नहीं थे बल्कि उत्तर में थे। एक दिन अर्नेस्ट ने किम्बल एकेडमी के बारे में सुना। वो मेरिडियन न्यू हैम्पशायर में। फिर मैरी ने स्कूल को अर्नेस्ट के स्कॉलरशिप के लिए एक अर्जी लिखी। वो उत्तर का इंतजार करते रहे, पर इस बीच अर्नेस्ट ने वहां खुद जाने की सोची। 17 वर्ष की उम्र में अर्नेस्ट एक जहाज में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उसने यात्रा टिकट के लिए जहाज पर मजदूरी का काम किया। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ $5 का एक नोट और 2 जोड़ी जूते थे, अर्नेस्ट ने बाद में कहा। जब अर्नेस्ट किम्बल एकेडमी पहुंचा तो तभी उसे पता चला कि वो स्कॉलरशिप उसे मिल गई थी। युवा अर्नेस्ट इतना होशियार था कि उसने 4 साल की बजाय 3 साल में ही अपनी पढ़ाई खत्म कर ली। 1903 में वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। फिर उसे डार्टमाउथ कॉलेज हैनोवर न्यू हैम्पशायर में वजीफा मिला। डार्टमाउथ कॉलेज में अर्नेस्ट ने जीवशास्त्र बायोलॉजी के सभी कोर्स पढ़े। सबसे ज्यादा खुशी उसे समुद्री जीवों के बारे में पढ़ने में मिली। वो बहुत तेज छात्र था। 1907 में अर्नेस्ट ने डार्टमाउथ कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद अर्नेस्ट जीवशास्त्र में शोध कार्य खोजने लगा, पर उस समय अश्वेत लोगों के लिए नौकरियां खुली नहीं थी। कुछ गोरे मानते थे कि अश्वेत विज्ञान के विषय में अच्छे नहीं होंगे, इसलिए अर्नेस्ट को हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की नौकरी ढूंढनी पड़ी। यह वॉशिंगटन डीसी में एक अश्वेत कॉलेज था, इसलिए अर्नेस्ट को हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की नौकरी ढूंढनी पड़ी। यह वॉशिंगटन डीसी में एक अश्वेत कॉलेज था। वैसे अर्नेस्ट को पढ़ाने में बहुत मजा आता था, पर वो वहां पर समुद्री जीवों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सीख सकता था। पर जल्द ही उसे दोनों चीजें करने का मौका मिला। 1909 में वो वुड्स होल मैसाचुसेट्स की मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में पढ़ने लगा। वहां पर वैज्ञानिक समुद्री जीवों पर शोध करते थे। अर्नेस्ट सर्दियों में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और गर्मियों में वुड्स हॉल में खुद पढ़ता था। उस समय वो 26 वर्ष का था। एक युवा वैज्ञानिक वुड्स हॉल में बहुत महत्वपूर्ण शोध कर रहा था। वो समुद्री जीवों के अंडों के सेल्स का अध्ययन कर रहा था। अलग अलग जीवों के अंडे कैसे फर्टाइल यानी फलीकृत होते हैं और विकसित होते हैं। अर्नेस्ट ने एक महत्वपूर्ण खोज की। जीव के सेल का कौन सा भाग उसका आकार निर्धारित करता था, बाकी वैज्ञानिक अर्नेस्ट के शोध कार्य से बहुत प्रभावित हुए। अर्नेस्ट का शोध कार्य विज्ञान की किताबों और पत्रिकाओं में छपा। जल्द ही अर्नेस्ट को एक अन्य खुशी का मौका मिला। 26 जून 1912 को उसकी शादी एथल हाईवॉर्डन से हुई। वो एक स्कूल टीचर थी। उनके 3 बच्चे हुए, मार्गरेट, हाईवॉर्डन और मैरीबेल। 12 फरवरी 1915 को अर्नेस्ट जस्ट को NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ने सम्मानित किया। यह संस्था अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है। अर्नेस्ट के शोध के लिए NAACP ने उसे स्पिग्नन मेडल से सम्मानित किया। यह अश्वेत वैज्ञानिकों के लिए एक नया पुरस्कार था। पहला स्पिग्नन मेडल अर्नेस्ट को मिला था। यह कहानी अखबारों के मुख्य पन्नों पर छपी। इस तरह अर्नेस्ट ने अपनी पढ़ाई और शोध का काम जारी रखा। उसने इलिनॉइस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी अध्ययन किया। 16 जून 1916 में उसे जीवशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर जस्ट समुद्री जीवों की शुरुआती जीवन के विशेषज्ञ बन गए। एक बार डॉक्टर जस्ट ने एक विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जैक्विस लोएब के शोध को चुनौती दी। डॉक्टर लोएब ने कहा कि वो समुद्री जीवों के बिना फलीकृत अंडों में कुछ रसायन मिलाकर उनसे नए समुद्री जीव पैदा कर सकते थे, पर डॉक्टर जस्ट ने कहा कि वो सिर्फ समुद्री नमकीन पानी मिलाकर नए समुद्री जीव पैदा कर सकते थे। डॉक्टर जस्ट ने बस वही किया, उन्होंने बिना फलीकृत अंडों में समुद्र का पानी मिलाया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें नए समुद्री जीव तैरते हुए दिखाई दिए। वैसे डॉक्टर जस्ट ने काफी कामयाबी हासिल की, फिर भी अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव के कारण उन्हें अमेरिका में कभी कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला। इसलिए 1930 के बाद से डॉक्टर जस्ट ज्यादातर यूरोप में ही रहे। वहां उन्होंने कई प्रयोगशालाओं में काम किया और अध्ययन किया। वहां के वैज्ञानिक डॉक्टर जस्ट की मेहनत की प्रशंसा करते थे और अश्वेत होने के कारण उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। 27 अक्टूबर 1941 को डॉक्टर अर्नेस्ट जस्ट का वॉशिंगटन डीसी में कैंसर से देहांत हुआ। उस समय वो सिर्फ 58 वर्ष के थे। उन्होंने 60 शोध पत्र और 2 किताबें लिखी। पर्सी लेओन जूलियन, जन्म 1899, मृत्यु 1975, शानदार केमिस्ट। एक शाम पर्सी लेओन जूलियन अपने एलिमेंट्री स्कूल से बहुत उत्साहित होकर लौटा। देखिए पिताजी, उसने अपने गणित की परीक्षा का रिजल्ट हवा में लहराया। पर्सी को 80% अंक मिले थे। बहुत अच्छा, उसके पिता मिस्टर जूलियन ने कहा। बेटा, अगली बार 100% अंक लाने का प्रयास करें। पर्सी उन शब्दों को कभी नहीं भूला। पर्सी जेम्स और एलिजाबेथ की पहली संतान। माँ बाप की अपने बेटे से बड़ी उम्मीद थी। मेहनत और शिक्षा जूलियन परिवार के लिए बहुत मायने रखती थी। पर्सी मॉन्टगोमरी अलाबामा में एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ केवल अश्वेत बच्चे ही पढ़ते थे। वहां पर यही कानून था, गोरे और काले बच्चे वहां पर एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे और अश्वेत बच्चों के स्कूलों का स्तर अक्सर काफी गिरा होता था। एक दिन पर्सी एक गोरे बच्चों के स्कूल की तरफ चला। उसने स्कूल की चार दीवारी पर चढ़कर स्कूल की खिड़कियों को देखा। वहां उसे बहुत से बच्चे केमिस्ट्री के प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। मैं भी वो प्रयोग करना चाहता हूँ, पर्सी ने सोचा। बहुत सालों बाद पर्सी एक विख्यात केमिस्ट बना। 1916 में पर्सी ने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद एक ट्रेन लेकर वो डेवोक यूनिवर्सिटी इंडियाना आया गया। शुरू में कॉलेज पर्सी के लिए आसान नहीं था। वहां पर पर्सी ही एकमात्र अश्वेत छात्र था। वहां के टीचर्स ने कहा कि उसके पहले वाले स्कूल ने उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं किया था, इसलिए पर्सी को एक तरह से स्कूल और कॉलेज दोनों की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ी। उसने अपनी रोजी रोटी के लिए जूते पॉलिश किए और होटलों में वेटर की नौकरी तक की। पर्सी ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसे अपने कक्षा में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर मिले। 1920 में पर्सी को तेपाओ यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री मिली। सबसे ज्यादा अंक मिलने के कारण पर्सी को फेयरवेल भाषण देने के लिए चुना गया। पर्सी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, पर किसी भी यूनिवर्सिटी ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो कुछ समय तक केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। फिर 1922 में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे दाखिला दिया। एक साल बाद उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बाद में पर्सी वियना ऑस्ट्रिया गया और वहां उसने यूनिवर्सिटी में काम किया। 1929 में पर्सी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अब सभी लोग पर्सी को डॉक्टर जूलियन कहकर बुलाते थे। वियना में डॉक्टर जूलियन ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उसने पढ़ा कि सोयाबीन की फलियों का उपयोग दवाओं के रूप में हो सकता था। फिर उसने सोयाबीन पर शोध किया। उसके बाद से डेपो यूनिवर्सिटी में लौटा और अपने स्कूल की प्रयोगशाला में ही प्रयोग करने लगा। बहुत प्रयासों और प्रयोगों के बाद पर्सी ने मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा के इलाज की दवा का इजाद किया। ग्लूकोमा से लोग अंधे हो जाते थे। जल्द ही लोग डॉक्टर जूलियन के शोध के बारे में चर्चा करने लगे। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने डॉक्टर जूलियन को बधाई दी। डॉक्टर जूलियन ने 24 दिसंबर 1936 को एना जॉनसन से शादी की। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, पर्सी जूनियर और फेथ। 1936 में डॉक्टर जूलियन ने ग्लेडिन कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। यह कंपनी पेंट और वार्निश बनाती थी। डॉक्टर जूलियन वहां पर सोयाबीन डिवीजन के भी प्रमुख थे। ग्लेडिन कंपनी के लिए काम के दौरान डॉक्टर जूलियन ने सोयाबीन के अनेकों इस्तेमाल खोज निकाले। उन्होंने एरोफोम का आविष्कार किया जो जलती गैस और तेल को बुझाता था। इस आग बुझाने वाले एरोफोम ने दूसरे महायुद्ध में हजारों सैनिकों की जान बचाई। उन्होंने एक नए प्रकार के कोर्टिसोन का भी आविष्कार किया जो गठिया में जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता था। 1954 में डॉक्टर जूलियन ने ग्लिदिन कंपनी छोड़ दी और खुद की अपनी कंपनी शुरू की। उसका नाम था जूलियन लेबोरेटरीज। कंपनी का एक दफ्तर शिकागो और दूसरा दफ्तर मेक्सिको में था। उनकी कंपनी बहुत सफल रही। 6 साल बाद डॉक्टर जूलियन ने अपनी कंपनी को करोड़ों डॉलर में बेच दिया। डॉक्टर जूलियन को अनेकों सम्मान और अवार्ड मिले। उन्होंने अश्वेतों और महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अन्य अश्वेत प्रोफेशनल्स को संगठित किया। उन्होंने धन इकट्ठा किया और उससे सिविल राइट्स मूवमेंट के संघर्ष को आगे बढ़ाया। डॉक्टर जूलियन भावी पीढ़ियों की मदद करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वैज्ञानिकों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिले, उनकी चमड़ी के रंग के हिसाब से नहीं। आज पर्सी जूलियन का विज्ञान के क्षेत्र में काम दुनिया भर के सभी नस्ल के लोगों की मदद करता है। डॉक्टर जूलियन का देहांत 19 अप्रैल 1975 को हुआ। 1990 में उन्हें इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम एक्रॉन ओहियो में शामिल किया गया। शिर्ली एन जैक्सन, जन जैक्सन, जन 1946, महान आणविक वैज्ञानिक। माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे महान शिर्ली के नाम से बुलाएंगे, 4 बरस की शिर्ली एन जैक्सन ने कहा। मिसेस जैक्सन ने अपनी छोटी बेटी की तरफ प्यार से देखा और वो मुस्कुराई। शिर्ली का जन्म 5 अगस्त 1946 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ। उसके माँ और पिता पेट्राइस और जॉर्ज जैक्सन भी अपनी बेटी को विशेष मानते थे। इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। शिर्ली एन जैक्सन कई क्षेत्रों में अव्वल रही। एक दिन वो अमेरिका की सबसे सम्मानित आणविक वैज्ञानिक बनी। बचपन से ही शिर्ली को वैज्ञानिक प्रयोगों में इतना आनंद आता था कि वो अपनी मस्ती के लिए दिन भर घर पर विज्ञान का प्रयोग करती रहती थी। एक दिन शिर्ली ने मधुमक्खियों पर प्रयोग करने की सोची। फिर वो बगीचे में गई और गुलाब के पौधों के पीछे से उसने कुछ मधुमक्खियों को एक कांच के मर्तबान में भरा। उसके मर्तबान में कई तरह की और कीट जैसे ततैये भी घुसे। भावी वैज्ञानिक ने 3 मधुमक्खियां, हर प्रकार की एक मधुमक्खी को 30 अलग अलग कांच की बोतलों में रखा। उसने उन बोतलों को बरामदे में रखा। फिर शिर्ली ने अलग अलग भोजन का मधुमक्खियों पर क्या प्रभाव हुआ उसका अध्ययन किया। मधुमक्खियां एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, शिर्ली ने उसका भी अध्ययन किया। अपने नतीजों को उसने एक कॉपी में दर्ज किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों को बोतलों से रिहा किया। 1960 में जब शिर्ली ने स्कूल शुरू किया तो उस समय भी वो प्रयोग कर रही थी। अब वो स्कूल में विज्ञान मेलों में भाग लेती थी। शिर्ली ने अश्वेतों के लिए रूजवेल्ट हाई स्कूल वॉशिंगटन डीसी में पढ़ाई की। शिर्ली के स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशाला तक न थी, इसलिए शिर्ली घर पर ही प्रयोग करती थी। बाद में शिर्ली की मेहनत रंग लाई। स्कूल में उसे हमेशा ए ग्रेड मिले। वो जीनियस लड़की आ रही है, लोग कहते जब वे शिर्ली को आते हुए देखते। 1964 की गर्मियों में शिर्ली ने रूजवेल्ट हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। पूरे क्लास में उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले। उसी साल सितंबर में शिर्ली ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। विज्ञान और गणित में MIT के कोर्स सबसे अच्छे थे। शिर्ली एक वैज्ञानिक बनना चाहती थी। बहुत कम अश्वेत छात्रों को ही MIT में दाखिला मिलता था, पर शिर्ली उनमें से एक थी। शिर्ली ने वहाँ बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई की। उसने सारे टेस्ट अच्छे अंकों से पास किए। 1968 में शिर्ली ने फिजिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक की डिग्री के बाद भी शिर्ली MIT में आगे पढ़ती रही। 1973 में शिर्ली ने फिजिक्स में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। MIT में शिर्ली पहली अश्वेत महिला थी जिसने ये ऊंची डिग्री हासिल की थी। शिर्ली ने मुख्यतः सैद्धांतिक फिजिक्स का अध्ययन किया था। उसने गणित का इस्तेमाल करके आणविक संरचना का काम किया था। शिर्ली इस विषय पर शोध करने वाली पहली अश्वेत वैज्ञानिक थी। 1976 में शिर्ली ने अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन यानी AT&T मुर्रे हिल न्यू जर्सी के लिए काम करना शुरू किया। अणुओं पर शिर्ली के शोध के कारण AT&T ऐसे सूक्ष्म सर्किट बना पाई जिससे विद्युत गुजर सकती थी। शिर्ली ने उनको सेमीकंडक्टर लेजर विकसित करने में भी मदद की। सेमीकंडक्टर लेजर के अभाव में अपने काम के दौरान शिर्ली की मुलाकात मॉरिस ए वॉशिंगटन से हुई। वो भी AT&T में एक भौतिक शास्त्री जैसे काम करते थे। शिर्ली और मॉरिस में प्रेम हुआ और फिर दोनों ने शादी की। उनका एक बेटा है एलन। अपने पूरे करियर में शिर्ली ने बड़े बड़े ओहदों पर काम किया। उसने कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। 10 वर्ष तक वो न्यू जर्सी कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सलाहकार रही। शिर्ली को कई सम्मान और अवार्ड्स मिले। 1995 में शिर्ली को एक विशिष्ट अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन यानी NRC का चेयरपर्सन नियुक्त किया। शिर्ली जैक्सन उस कमीशन की पहली अश्वेत चेयरपर्सन बनी। एनआरसी के चेयरपर्सन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि पूरे देश भर के न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित हों। चेयरपर्सन को जहरीले आणविक कचरे को इकट्ठा करके सुरक्षित रूप से स्टोर करना होता है। आणविक कचरे को ठीक से निपटाना और दफनाना भी एनआरसी के चेयरपर्सन का ही काम। एनआरसी के चेयरपर्सन यह भी निर्णय लेता है कि आणविक पदार्थों का मेडिकल उपचार और वैज्ञानिक शोध में कैसे उपयोग हो। 1999 में डॉक्टर जैक्सन ने एनआरसी छोड़ दिया और फिर वो न्यूयॉर्क में रेंसे लॉयर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट बनी। सिरली जैक्सन ने जो कुछ हासिल किया है उन्हें उस पर बहुत गर्व है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी सफलता अन्य अश्वेत लोगों को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देगी।